من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په دې حصہ کې موږ لګیو چې اتم کال د هجرت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سکړی دی نو یو پای کې مهم کار فتح د مکه چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د الله صلی الله علیه وسلم عزت فتح کړه او کوم وعده چې سکړی واغې پورا کړلا الفتح المبین دی توای چې د دې په وجه باندې ډیر خلق د عربو اغه په اسلام کې داخل شولو او ډیر انسانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقانیت باندې پوه شو چې دا د الله حق رسول دی مکه والا منجوران د کعبه باغې باندې د چا غلبا نکیدل د خلکو بد دیوی کرام کاو اعزاز د کعبه منجوران دی هر کله چې الله سبحانه و تعالی نبی صلی الله علیه وسلم لا غلبه ورکړه د ډیر انسانانو ذهن کولا او عرب خلکو خيار خلکو په خبره ملک پویدل سوچ والا خلکو نړیرو ته الله هدایت وکړه په دې وجه باندې د دینه بعد نږدې امدی سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بل غزوه کړی دا چې د غزوه ته حنین وايي قران کې ذکر دا الله سبحانه و تعالی تذکرہ کړی دا لقد نصركم الله في مواطن كثيره الله فرمای تاسو په ډیر ځینې کې الله مدد کړی دی و یوم حنین په حنین کې موږ مدد کړی دی اگر که په دې کې تاسو نه وای نقصان شوی وو لیکن الله خپل مدد را لګولی دی حنین کې دا جنگ واقع شوی دی او دا حوازن قبیله او توای حوازن ثقيف او بنو سعد ابن بکر دارنګه بنو نصر بنو هلال د قیس علان قبلی شاخونه دي دا ټول راجم شو دا خبره وکړه چې محمد رسول الله ک مکه فتح کړه او موږ نه تسلیمیږو موږ غیرتی خلک چې د دې ټکو نه یریږو یو سړی ولا کپه ته کدا مطلب غنه شو چې موږ به ورزو د ته تسلیمیږو نه تسلیمیږو پزان کې غیرت ولید او پزان کې بدري ولید او پهلواني ولید او د مخ په خانه هم د قریشو سره د دې د سي قبایلی خفقان او دیو ته سر نخ کته کاوه نو اوس کې نبی سره سم تراشه او سر کته کې نه دیو دا خپل اوس پکواله غاڼه چې دې سبا موږ سپکش د ګډي په کبیرې دې چې کای بل کبیرې ته غاړه نګ دی اگر که حق وسره ندی راجمش شل زره کسان دی تقریبا د دیو جنگین دا راجمشو او خپل ځان له یو قائد وټاکه مالک ابن عوف النصری په نوم باندې د دیو مشر چې د سلیل شو کال او ځوانو دای مشر او مالک ابن عوف امر وکړه چې هر څه د خپل ځان سره زنانا ماشومان سره او سپینه او مالونه ټول راوخلي او محمد رسول الله باندې عمل کوي او هغه به ورزو د دې امیر خبره ومنل شو او خلکو ټول مالونه راوخست او دایره روان کړل او تاس علاقه ته راوستل او تاس شوا د حوازن قبلی د علاقه منځ دې منځ او دې منځ ته راوست پدې کې د دې یو مشرو چې د پخوانه په جنگونو کې هغه ډېر تجربه کار انسانو او بادرمو او دې زمانه کې بوډا شوی او داوود درید ابن سمنو مو درید ابن سمه هغه خلکو کې جاوه کې وای کنه او ډولې غونټې په ولواله او په هغه کې به ګرځاو را ګرځاو درې بوډا والي د وژنې چې کمزورې پوخ باندې نشټینګېدل جنگ نشه کولای خو صرف رايا او نظریه دا به ور کولا د جنگ په ترتیبونه معنی پویده په خوانه تجربه کارو کله چې وای دا شل زره فوج او زنانا ما شومان نو ګړي به زیارت او تاسو تراوستل شو نو درید ابن سما دا ویل چې لکه په کوم وادي کې تاسو اوس نازل استئ وای دا وادي او تاسو ده وای دا کله چې زره د جنگ لپاره لایق زده لیس بحزن زورس ولا سهل دهس سخ زم نه دی چې سړی خپې به خوږي او نرم زم نه دی چې سړی به خوږي ډیر مزیدار زه ده نعم مجال الخيل سنت اس غل اور ډیر مزیدار ده علاقه هم له صحیح ورا کړی ده د جنگ لپاره د کوم میدان مناسب ده نبی ویلې چې مالی اسمع رغاء البعير دا سوجره چې زده دی او خان اوازونه اورما ونحاق الحمير او دخرو اوازونه ښکار کیږي وثغاء الشاء وبكاء الصبي وثغاء الشاء دا ګډه بوزو اوازونه راځي د ماشومان داسې چلل شاو ثویل چې دا خو د مالک ابن عوف النصري د قائد د مشر امر دی چې دا ځان سره روان هغه دې ویلي و تاسو مال روانه چې اوسه خبره وکم چې غیره طلب کاله کدا دی ولي دا ګډه بوزي او خان او حیوانات را جنگل دام بوزي هغه دې آو دا ما په دې حکمت باندې کړی دی چې دا هر سړی شاته خپل خزه خپل بچی خپل مال به وی نو دا سړی به تختی نه ځکه سړی چې تختی خو د دې د وجه نه تختی چې خپل خزه ته ورمنډه کوي خپل کور ته خپل مال نو دلته دا مال هرڅه به حاضری نو د دې نه به تختی دی نشي دا د جنگ لپاره د مضبوطولو لپاره یو لار ما اختیار کړه چې دا خلک په جنگ کې مضبوط شي چرته ونه تختی ټول کور نه دلته راوړل چې د خپل ځین ونه تختی دغه زما ده حکمت ده کله کول رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې مضبوطه ول مې د یو غرض نه او ته ویل چې راعي زأن والله قسم په الله چې شپون کې د ګډو بزو سره اون کې د جنگ په چل باندې سره پوي نه لکه د ګډو بزو علاوه چې وی هغه ساده غریب تجربه نه یې نسم دغه شان دي ته د مشري لایق نه وهل يرد المنهزم شيئا یو سړی چې هغه شکست وکړو نو د څه شي د وژنې بغیر واپس شي دا تاسو کړی دی مطلب دا دی چې چرته ته شکست وکړي نو داستا خزه او بچی او ګړي بزې ثابت واپس کولې شي سوچ یو پیارا در باندې شکست وله کېدل دا څه په پاتې ته باندې وای او دا یو ته ویل چې دا کار مکوا دا خو تا د حوازن قبیلې ټول مالونه ورسره وړو او دا غیا تخم دراوړ او دشمن له لاس کې ورک دا تا ډیر نقصان کړی دا مکو زکه کته چرته غالب شي په دشمن نو تا له هغه سره فائدہ درکې چې تیر او سره دا نیزه او سره دا شاته بده ولاړ او که چرته پتا باندې دشمن غالب شي نو فزحت فی اهلک و مالک تخبر خزی مخامخ به وشر نه خزه بده ولاړ او ته باندې وې نو دا شی مکو اغه راکه مشوره ولا ورکړه الله د تجربه مطابق مشوره هم دغه وا لیکن الله سبحانه و تعالی د یو خیر د اده کړو مسلمانانو ته ایمان ولاو د فاره د نبی سلام پر د خیر د اده کړو نو ځکه د مشر د دې خبره ځین کې واښول چې دار سره اوره ناغه د درید ابن سم خبره ونه مناله اگر کدا دې لپاره راوستو چې دنه برایا اخلي لیکن خبره ولاونه مناله او دا وته چې انك قد كبرت وكبر عقلك تم بډا شوی او عقل دې کمزور دی ته خبره باندې وس نه پويږي دی وخت کې او دای بد وګڼل شهر په دې جنگ کې د دوری د مسمت څوک تذکریمونه کې او دا غرايان په کې یوازې زه په خپل لاس باندې کوم د دې لپاره چې زما نوم وشي د خپل نوم د شهرت د لپاره غد درایم په کې نه منل چې خلک وایي چې مالک ابن عوف النصري چې کوم د درر کمال وکړ او دا د بازي مشرانو عادتي تاسو به فکر وکړي زموږ په دې مسلمانانو کې دا و تنظیمونه کې د خلکو اوسم په ډیرو ډلو کې داسې دي چې هغه اسلام کړ عزیز ما په لاس درش که زما په لاس باندې نه کنه د بل چا په لاس راځي نه بس ولي یو ځکه به امارت اسلامي جوړ شي دی او به چې ټوپه کې راولي و به ولي ولا لکه ولي بس دي کې دا نقصان دی دا نقصان دی دا نقصان دی دا دې لپاره چې د نن په کې نه کې شهرت الکه کستا اسلام مقصودی خو اسلام راغله ده کنه د الله قران حاکم شوې ده د الله د دین خبري شروع دي ولي په ټوپه کونه باندې ولي ظلم او زته کې دا باز خلک دې سي دي چې اسلام دغه په لاس راځي خو خوشاله دی وته اسلام یو خواخ دی او که اسلام دا هغه پلاس باندې نه راته نو که نبی راشي کنه دا هغه پلاس باندې اسلام راځي هم دا وته نه خوشاله دي ځکه د دنوم پکې نه کی دا دې تنظیمونه ولا غالبا عادت دی تاسو به سوچو کې او خیر خلک او دا د اخلاص خلاف ای اخلاص تقاضا دا ده چې دین د الله د عام شي کسما په خلی کستا په خلی زما نن دې پکې د سره څوک وانل شهرت دې مونږ نشي او جستا په خلی باندې الله سبحانه و تعالی اسلام او دین غالبه که خلکو ته هدایت وشو مولانو کوم دا مرض دی الګه کده د خپل باندې هدایت کیږي د بیان په وجه خلکو ته هدایت خوشاله ده او کبل چې الله ترقی او عزت ورکی دا باقی خپکی په دې باندې خپکی او دا د اخلاص خلاف ده د اخلاص ته قضا ده چې بل مؤمن ته دعا وکړي چې الله دا مشر کې دل عزت ورکی او در نغره زانه چې دی مالک ابن عوف النصری دا کار وکړ چې دا درایه پکې نه منم دا مشوره پکې نه منم ثقيب قبيله ایران شو جوز د دومنو کې د دومن دغه مې سمه تجربه کار دی دا ځان سره دی د دې خپل امیر صاحب خبره هم منو کده دې تجربه کار خبره هم نه پدې کې دې مالک نه او پوهه شو چې دا غلا زمانہ دا خلک جنگین اوړي نه هغه خودکشي ته تیار شو توري رواخ سره به خپل سینې کې کې خدره او دې چې تکې په ولګواله او دای ویل چې یا به ثقيف اقبلي تاسو بس ماته به دایری کوي او لأتك أن على سيفي زبب دي خبلة تربان خبلة خيطة ورچم حتى يخرج من ظهري چشاتا ميخوا وزي ومرشم بدي زيك زان وجنما يا بس ما خبر ما ني او يا زان وجنما خلق داتي هر مشر کري وو بدبان خقو ما نمو زكي مشر کري وو چه سڑي كي كاشتا دينا دا دي دا وجنا اغه ټول د دغه تابعداري شروع کړ مجبورن چې داستا خبره صحیح ده بس درې دې نشمه وبو کې پریدو خو ته ځان مو اجنا دا ټول حیوانات او دا شینه را جمع کړو هو تاسو کې دې ترال او تاسو لا کې ترال په دغه ځای کې خپل معسكر ځان له جوړ کا دا هغه ځان هغه جاسوسان راولې کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عمر ګری چرته دی او س احوال لی ځکه جاسوس لري سخت اعتبار په جنگونو کې جنگونه ټول دي جاسوسانو په لاس باندې کې شاید د صحیح الوی او به صحیح جنگ کې چاې ته غلط الوی به جنگ اوران کې کفارم دا جاسوسانو باندې ډېر ځکار کوي نو جاسوسان راولې کړ چې تاسو لا شي د نبی صلی الله علیه وسلم احوال معلوم کړي شاید ورال د نږدې علاقې سره له سنا احوال معلوم کړل او به ته واپس لاړ الله رب العالمین اغیر تا ملائک و روخو دل ملائک و تا روخو دل اغیر چکل واپس لارل دا مالک ابن النصر مالک ابن عوف النصری سمیلاو شونو دسی او چی بلکل لکا چا جی بطورو بندی والی او دان دامونی علامات کردیوی دا سی خفا و دا سی استومان و دا سی پراتا انتحای پریشانی که واپس شاگو تا چی سچل لی وی قسم پا اللہ چی منگا تسپین سڑی ولی دل او برک بخشانه شنو سره او پاغي باندې سوارو او ډېر غټ فوج را روانو نشنا خلک مولې دلو حتی اصابنا ما تراک د ازمن حل توینه دغه شل په باندې وشرو پر باندې راغ لندمون هم سم د یو بل نه وختر الله سبحانه وتعالى ملائک کله کله کافر ته مرکار کوي هغه ته اشاره ورکوله چې تاسو غره غالب کېدې نه شي د دین بي سره د الله مدد د شاتنه ملائک سره دي دا جنگونه مکه وي مقابله مکه وي راشه ایمان راوړي دا تنبيهات به الله کافر ته وخ وخ ور کوله او دا د الله می شاهد دی وسم کافر ته وخ وخ تنبی ور کوي دی د پاره چې دی حجت نه په اخرت کې چې الله موږ هیڅ نه خبر نو بالکل خوب کې ودو د حالت الله نه جوړي وخ وخ تنبی ور کوي چې کافر ملائک وینې به ایمان نه راوړي نو دا ځان جهنم ته خپل تیارین چې ملائک وینې د خپل ایمان راوړه کا لیکن به مغیب خپل ځد باندې کلک ولاړ نبی صلی الله علیه وسلم هم جاسوسان خپل لګل درې ځله جاسوسان ولګل د مکه مکرمه چې کله واته یو جاسوس یې ولګ ابو حضرت الاسلمی رضی الله عنه صحابي مشهور دا ولګ چې تلانشه او د ثقيف قبيله پوره معلومات راوړل ول ته لګو وسېګه دای په کلی کې دنه ورننه وزه او احوال ټول ماته راوړه هغه دا الته دوه درې ورځې تیرې کړلې او دا غيو چې کوم اصلي هوا او کوم پروګرامونو او کوم طاقت او ټول معلوم کړه او واپس راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الویو واجب ادا وجه داخله ال تهون دیو نخوزه دلا او چې کله زاد هغه نه رواته نو مالک ابن عوف النصری په دغه وخت کې خپل حکومت صادر کړ چې حنین ته تک پکار دی دا یو وادي ده چې کوم درجه بدی کې جن خکی نو دغه جاسوس د نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر نشه چې داخله دی او تاسو نه وخوزه دلا دی علاقه ترال ځکه جلاتي مخک راوته وو نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه راغه احوال او ته بیان کړ خو د دین خبر نه کې شاګید غزین روان شوی دی ځکه چې هغه ته پته نه و په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ورځ بل جاسوس ولېګه او نبی صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه وته له دې څخه وقته ده مازیګر ټیم کې هغه راغه ساری لګلې او مازیګر وخت هغه واپس راغه په اسمانه مزل کړو او د علاقه نږدې و عرفات ته نږدې علاقه ده هنن تقریبا یو 12 دیار رسمي لګی ده عرفات مکه مکرمه نه 12 میله کې پروت ده نو دا شت 15 میله تر 13 میله پورې ده علاقه ده هغه لړ واپس راغه او دا ویل چې رسول الله ما ثقيب قبيله هغه ولیدله بزعنهم زنانه وسردي وانعامهم چارپایان وسردي او مالها او مالها ارسه وسره دي او طول روسته دي او تاس علاقه ترا رسیده دي پا امزه که ماسکر تانده جوڑ کرده ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی مسکشه او وی خندله او وی فرمایل چه تلک غنیمت المسلمین غدن انشاء الله دغه بده مسلمانانو غنیمت کی سبال انشاء الله تعالی چه دا با اللہ منگل غنیمت کرا کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده مکه نه پیشنگوی وار که دی پیشنگوی که فیاده دای چه مرگری مضبوطی گی دی سره اغدا چه دا اللہ رسول خبر افا نخطا کیهی او نغلطی گی چه اغوی غنیمت دین و دا مسلمانان تا یقیناً پتر چه من اللہ فتح را کئی غلبر را را کئی ندی که مسلمانان مضبوط او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزه بکی اخکارش ولی چه اغوی ویلی چه دا با منگل اللہ را کئی نا اللہ ولی وار کرد او دا کافر پا شکست بانی خوشحالی دل او پا اغی مسکی که دل دا سنت طریقه دا خفگان پی مکه ولی که بازی خلق جیدان پا دی خفگان کوئی چه کافر چه ملچه خفشه بی دا خفگان منگتا پی اسلام کی شارع نه دی خود له قران او حدیث نه دی خود له بلکې د کافر په شکست او دغه په هلاکت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده کوله سجده د شکر به کوله دی جاسوس خدا نه خبر راوړو نبی صلی الله علیه وسلم د خالی په ورځ باندې سیرت کې راځي د خالی په ورځ په کم د شوال ووت او بعضی سیرتونه کې دا دي چې نه دویم د شوال چې وتل د خالی ورځ باندې ووت لاول خیب د بنی کنانه او تلار خیب د بنی کنانه چې دا د مکه مکرمه شاته زیده دی وکه ته عزیزیه وای عزیزیه لا کښ هلته د مده دې لپاره وکړل چې مشرکین او دلته په خوا زمانه کې قسم کړو د نبی صلی الله علیه وسلم او داغه د خپلوان په مقابله کې چې د دې سره بمنګا بایکاټ کوو هغه درې کاله شعب ابي طالب کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بندیانو په دې ځای کې دیو دا قسم کړو نبی صلی الله علیه وسلم دلته دا پړاو زکه چاو چې کافر او مشرکین ته ورکی چې هغه ځای دی چې تاسو بس موږ مقابله کول او صلی الله علیه وسلم لاس کرا واست او بل الله یو شکریا کوله چې ګور دا د دشمن علاقه او اوس موږ لاس کړه نبی صلی الله علیه وسلم هر څه کې حکمت او 2000 فوج د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 2000 خپل مرګري او 2000 د دینمو مسلمانانو نه واخصه چې دا اوس پرون مسلمانان شوی دي اغه ځان سوال شي تاسو راځي جهاد ته لکه دې پیاده مخکې منګوي لري چې د جهاد لپاره مخکې شپې ته کال ایمان جوړول ضروری نه دي چې کلمه دې صرف ویره بس جهاد فرض شه مونږ فرض شه روزه فرض شه زکات فرض شه ټول عملونه فرض شه کې به چې بس نوبد تراته کې وي دا به کې نه چې لاو دې ایمان مونږ نه جوړ دا خبرې چې داسې کمزوري خبرې د شپېانو خبرې دې بيزه د الله د اسلام تصور دغه نه دی اسلام تصور دغه نه دی اسلام تصور دار چې کلمه دې ویره ټول عمل در باندې فرض شه کې وي د کوم چې وخرا ته بس هغه بکې نبی صلی الله علیه وسلم ځان سره 2000 کسان د دینه واخست عتاب ابن وسید په مکه مکرمه باندې والی مقرر کړ نائب مقرر کړ چې دا وزانو نه مسلمان اوس کې ایمان پرې وته او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ډیر مجاهدین نه وات دا د دې نه بیر وان شلو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د 2000 فوج نه نو په دې لار کې دوه واقعې رااله یو واقعا غداراله چې یو علاقې ته ورسېدل چې الته یو ونه ولاړه وا د مشرکین ونه وا چې په خوا زمانه کې به د دې عادت داو چې جنگونه لبتلل نو دې ونه ته به توري ځوړندولې او ډیرو خلکو به داګه د لاندې ذبح کولې د دې ونه د تعظیم لپاره او دلته به خلکو اعتکافونه کول منجوران به جوړېدل دا شرک له کسان کې د عربو د دې داسې موږ به د مسلمانانو کې هم دا شرک شته علاقه کې ونه ولاړه لکه دا خونه ونه ده د دې لاندې پلان کې بابا ناشته کړی دا د خونه ته غره دعا کړی دا به مې شته پر شینی زکه چې تاسو ما اصل زې ور کړی دی وای صالح بابا چې کوم وای دا خونه ته ویلو چې ته به بس مې شته پر شینی زکه ما اصل ساتل دا غي بچی دې ساتل دروغ وای کازي باندې او دا کدره وو نو به دې ګړي بزیمړي کیږي او دا شرکیږي او هغه شرکیږي او تکلیف در رسیږي او ټکر در رسیږي ونی د الله سو شریکان کړی دی رب العالمین صفات ونه الله بوټو الله کان له ور کړی دی دا انسان ډیر غلط وهمن و عالم ده کله چې توحید کله د سړي صحیح نه کړي ډیر وهمتي جوړ شي د کان نن به دا یریږي د ونی نن دا یریږي د بوت نه دا یریږي د انسان نه به دا درش نه دا یریږي نو مشرکین یو ونه وا چې په خوا به دې ته به توري زړندول یا دې ذات انوات وي یعنی هغه ونه چې توري وته زړندول شي د برکت لپاره وې دا توري چې ورونه چول دي توري کې به برکت راشي بس دشمن به بیاخه گزارول ورکه نو په دې کې د نوې مسلمانانو ویل چې دا چا پوره تجربه په اسلام کې لاندې شوی صحیح نه دی ورننه وتی نو ویل یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات موږ لم دې یو ونه وګرځوا مقرره کا لکه څنګه چې د دې مشرکین ونه شته چې موږ هم توري وته ورچو او برکت په غتوره کې راځي او دشمن په موږ ډیر مزیدار وو د چې ونه موږ له مقرره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره باندې خفغان کار کا غصه شمر ګرو تا او یې فرمایله چې قلتم کما قال قوم موسی لموسی تاسو خو د دې خبره وکړه چې بنی اسرائیل چې موسی علیه السلام تکړه و بنی اسرائیل صلی الله احسانات وکړل وکړل وکړل د فرعون نه راخلاص کړ د دریاب نه را پوری استل په یو قوم باندې را تیر شلو د هجرت د ځای او د مصر په مابین کې ولا قوا فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم بت پرستو بتان عبادت یې کاو د غواګان شکرونه جوړ کړی دغه عبادت یې کاو نو دا غي زره کې توحید سم نو پرې وته د ډیرو کسانو پکې نه اوی ویل اجعل لنا الهن کما لهم الها اے موسی علیہ السلام موږ له باندې شو بابا پکار دی لکه د یو چې څنګه بابا ګان دی قال انکم قوم تجهلون اغه ته تاسو جاهلان د جهل خبرې کوي د نابوی ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعمل دا خو د هلاکت عمل کوي او باطل عمل کوي تاسو ډیر مان کوي قال غير الله يبغيكم اله او فضلكم على العالمين دا الله نه بغیر زبل الله تاسو له طلب کوم الله تاسو له ولا وای درکړه دا څه ګډي وړي وای موسی علیہ السلام ته وسه پیغمبرو خلقی غلی کړل شپه کړل دا الله رسول او فرمایل علی صلوات و سلام چې تاسو هم د بنی اسرائیل به شانت غلطه خبره او شرکی خبره مو د کفر خبره مو کړل دا خو د شرک خبره چې تاسو کوي ان حسنن تاسو ما ویلو چې تاسو به د پخوانو متونو په لار روانه وي لتتبعن سنن من کان قبلکم پخوانو متونو چې کومه ګډه وړې ویلې کوم شرک او کفر کړه کوم فساد کړه به تاسو کوم راشي اسما امتا د يهودو چې څه صفات دي بس موږ په دې امت کې موجوده پس کسانو کې بدا موجود دي که يهوديان شرک کړي زموږ د امت کې به شریکي که يهوديان بت پرستی کړي دا که حکم به غیر منزل الله کړي دا غيو زموږ په دې امت کې داخله شته چې حکم به غیر ما انزل الله کوي دا الله د قانون نه بغیر په نور قوانینو غلط قانون به فیصله کوي هغه په دې کافر شوی دا به کافر کی والله چې به کافر کی هغه کې تقلید او تقلید په يهودانو کې د تقلید مرض وايي تقلید احبار او رهبان او رباب من دون الله خپل احبار او رهبان یې ویلو الله پرې خوسته او د هغه حلال او حرام بیا خستل دا شی زموږ قومت کې مشته که څوک وایي دا نشته دا منکر حدیث دی د الله نبی فرمایي لتتبعن سنن من کان قبلکم زما دې امت کې باغه مرزونه ټول راشي حتی القضه بالقضه ترذیش لکه یو غشه د غشه سره برابرېږي او لکه څنګه چې یو کېړې د بلې سره برابرې دوه یو شانتي وي دسی به تاسو د یوه دوسر مشابه شي زموږ امت کې به دې مرزین خلک پیدا شي په دې وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته غوسه شو نه سړي د خپل خبر نه واپس شلو دلته قانون دا ده یو سړی د شرک کلمې ویل دا د شرک کلمه وا د کفر کلمې ویل خو د جهالت او د ناپوهۍ په وجه ویل د جهالت د وجه نه د ناپوهۍ د وجه نه دا کار وکړ دا پکې نه کافر کی دي د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ونه ویل چې تاسو بیت ایمان راوړی شابه کلمه ویل تاسو کافر شوی مرتد شوی کذر باندې طلاق شوی دا یو ته ونه ویل زکه د ناپوهۍ د وجه نه ویل به د ناپوهۍ سره په دوه قسمه ده په دې مسله ځان خپل کډر خلک دې خبرو کې باسونه کیږي کې ډېر بصیرت یې نه وي په دې مسایلو باندې تجربه نه صرف په غوسه سړی غوسه ودا مسله باندې بیان ده ځکه زمونږ دین چې دا د اعتدال او د انصاف دین ده جهالت دوه قسمه ده یو هغه جاهل سره ده چې په خبره غریب نه پويږي چاو ته بیان نه کړی نه مسلمان دی یادس علاقه کې اوسېږي چې الته څوکشته نه چې دا پوي کې د جهل د وجنه د کفر یو کار یو کا یا د کفر یو خبره وکړه له نو چې کله دلته تنبیه ورکړل شو لا چې خبر کوم مسله ورور سره د واره توبه وبس چې دا کله خو په غلط روانو ما دا خو ډیر غلط کار ما کړل نو دا الله په دې جهل باندې ناراګيري په دې باندې ناراحنيسي اگر کده کفر خبره کړې وي په دې کفر خبره باندې د شرک په عمل باندې الله تعالی را ناراګيري کده شرک عقیده هم ساتلې وي کنه بعضي معمولی شان د شرک عقیده هم ساتلې وي د جهل او د ناپوهۍ د وجنه ام الله تعالی نوایي زکه چې سوچته دنه چې دې غریب لره پوهېږي نه مسلمان دې چا پوهه کړې نه وګوره دې کې بشرط دی چې چا پوهه کاو خبر ورور سره د واره بد توبه وباسي او اخر خبره به پریدي پاګې بټنګار نه کوي پاګې بکلک نه پاتې کی د دې درې مثالونه واره چې ذهن کې خبره واکېش اول مثال هم دا ده صحابه دي دا مسلمانان دي ویل چې رسول الله موږ له شرک یو نه جوړا کا الله رسول به رد وکنه یو چپ شو د خپل خبر نه واپس شلو نه په دې باندې کافر نشلو وایي دا نه پوهې دی وجه دا خبره و دې مثال هم دغه دی دا بنی اسرائیل چې کوم خبره کړې و دا د جهل د نه پوهې دی وجه نه کړو په دې ته رجوع وکړه واپس شلو او دا دی بل مثال هغه د حواریین د چې عیسی علیه السلام ته ویلو چې هل یستطيع ربک ایا الله طاقت لري ای ينزل علينا مائده من السماء کذا اسمان نه دستاخان راولیږي چې مونږ پاهي کې خوراک وکړو په دې باندې مونږ ایمان مضبوط شي نو ګوره دا کلمه مرانه کلمه ویل چې هل یستطيع ربك ذا الله طاقت شته اشاره سمه ته چې اتق الله الله نه ویل کې دې خبرې مکه وای نو ای واپس شلو د خپل خبر نه واپس شونه په دې کافر نشلو یا حدیث د بخاری کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله ده بن اسرائیل کې یو سړی وو او هغه نباش کفن کشو کفنونه به پټاوله مړه بچو وش قبر کې وخښ شو دا به چې ونه مړه به راوځي کفن به دې پټ او مسلمانو کلمې ویلې او توحید پکیو کله چې دا مرګ وتره نږدې شو نو خپل بچو ته ویل چې تاسو څنګه پلارو مو وړرخه مونږ سره ډیر احسانات کړی دي کرام وځما به خبره مانه وای څه وای دا خبره ده چې زکه مل شوما نو ما به خخوي نه وجدار چې ما کفنونه غلا کړی په قبرونو کې غلا کړی دا لئن قدر الله علی کلا رب قادر شو لیعذبنی ما عذبه احد من العالمین دغه غبره راکې چې چاله به نه یې ور کړی زړه سخت یې ریګم د الله نو سبا کوي هغه دار چې زکه مل شوما نو تاسو به ما لرګي برا جمع کوي او لرګو کې باندې دن نواشه ور برا واشه و به می سيږي تر دې چې زه کې ریشه ما دا غوښه وړو کې مټري یې ریشه لو نه به ودا ایره راواله یو دوزه به کوي دوه شي یو هي سبا وې سي دریاب کې به واشه وي او دا بل هي سبا ځان سوس ساتي کله چې د شي ورځ رااله چې په هغه کې هوا او تیز هوا به کې لګېدله نه په هغه ورځ باندې بتاسو یو شت ځت په وخه چې دا په دې هوا کې د شه وډړه وای د دې لپاره چې دا ذرات مست تقسیم شي د هوا ویسي دا کار ولې کوم وجدار چې د ازما ذرات الله را جمع نکي ولیک الله چرته قادر شه په ما باندې دا ذری را جمع کړي نو مار بڑے سخ عذاب را کی حکمان می داده مطلب یداو کزه دا کار وکم نو بس الله به من شي را جمع کوله دا ذرات به نشي را جمع کوله نو په دی وجه زویست د الله د عذاب نخلاص شمه دا پروگرام دی د پاره کوج د الله د عذاب نخلاص لئن قدر الله عليك الله فما قادر په دې کې مرشه بچو څنګه کار وک اندوان اوس په دې خبر عمل ک ته بني اسرائيل په دغه طریقه دا اندوان عمل کوي دا سیزن کې د خپل مړي ادا د مړي کرام نه دا دغه بيزيتي ده او په غلط وسوسه باندې بنا ده په وهم باندې بنا ده کله چې بچو صدا کار وک او زره زره ک او یو ځبل دیوال الله امر وک دا ذرات وتا چې تاسو راجمه شي الله طاقت ته وګور دا ټول زری د دریاب نه د وښنه راجمه کړلې او روغ جوړ انسان دی جوړ او په برزخ کې په قبر کې خزان ته ودراو الله دې تاسو وګورئ چې ما حملک علی ما صنعت دا کار دی ولي کاو چې دې بچو ته دا وصیت کاو دو د ځان د سیزلو او د لوزور دا ولي ناو ته چې الله پاک تاسو ته پته ده یو حدیث کې مخافت او قبل کې دي خشیت او کې الله ستاسو ته چې الله پاک تاسو ته پته ده یو حدیث کې مخافت او قبل کې دي خشیت او کې الله ستایره را باندې غالب وو ستاسو اخذ او د پکړ نه لري دلم په دې وجه باندې ما دا کار کړل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله ایستو با خا ما ته کو چې تاسو کې دونه جره د زمانه نو مه وکړي ما ته دا حدیث دلیل ده په دې خبر باندې دا بنی اسرائیل ده مسلمان ده نور عقیده جوړ دي خدای واقع دي خرابه ده هغه دا ده چې دشي واشه لئن قدر الله عليك الله په ما شرط قادر شو یعنی ګمان دا چې دا ذرات غني الله نشي را جمع کوله دا الله د قدرت په باره کې دشي شک شانتی وو حقیقین کار یې نه کوي چې نه منم د الله قدرت خو شک کیو او د الله قدرت کې څو شک کافری اغه جهنمی لیکن دلته دا شای الله بکله ده وجدار جدا الله یره په دونه غالب شوی وا چې الله قدرت یې تیر کړی ده کله کله شی باندې یو طرف دونه غالب شي چې بل طرف یې ستیرش هغه کې شک خوند پیدا شي لکه شی باندې کله یره ډیره غالب شي د الله رحمتونه کې دغه پیدا شي د رحمت په ماو کې کو بیان کی اماله به جنت راکې او کرا بیان کی شفاعت بس مند پر وشو کې چې نه امیدې ته سره کله ورسی دبا هم دشل شوی وو نو ګوره خدانه په یو جاهلو د جهالت د وجن الله وباخو کدا چا پویا کړه وای چې لکه ور الله په دې سره تو باندې قادر دی راځم کو یو نبی ته دا خبره کړی وای یو عالم او بهم د الله قدرت کې شک کولای به بد جهنمی وي همیشه د پاره غرض دا ده کې خبره باندې پویا نشول چې د منبر نه سره کله کړه نه پویږي ځکه خبره کې جلتی کول مقصد دی نو به رسته ته پوس په قلار وکه په قلار د الله په دا قواعد مونږ بیان کړی دي طالبانو په مخ کې طلاب العلم ته دا قیدی بیان کړی د تکفیر قیدی چې کوم خبره سره کافر کی کوم نه کافر کی څنګه له خان داس کې اصولی انداز کې د الله رب عزت په فضل والفضل لله تعالی مقصود هغه دا چې دی د شرک کلمه ویله خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په نه نکونه تازه کړل او نه په د کفر فتوا لګول او دا چې نه پویو لیکن واپسی وکړه غواغي وو د نمبر امر جاهل هغه جاهل چې ځان نه پویا کوي په ملک مسلمانانو کې اوسې مدرسې موجود دي علما موجود دي دعوت ورسېدل چې پلانکی د سی وای پلانکی دي او دا قلارې په خپل عقیده د شرک باندې کلک ولاړ چړې له پدې کوڅو کې ګرځي راګرځي خپل نصرانیت باندې کلک دي شیعه په خپل شیعه باندې کلک دي برېلې د خپل شرکی عقیده کلک دي او کوم مسلمانان موجود دي کتابونه موجود دي اهل حق موجود دي دا تحقیق نه کوي چې لار چې دا غین از خپل دین صحیح دی او بلګه کسو ته خبر اور ورسي نه غوي زما د پلار د نکو د مشرانو دین مال کافي دي مشران چې سوای غسي ده دا سره معذور نه ده دا د الله په دربار کې معذور نه ده ولی که معذور شي بیا خو د ټول يهوديان د ټول نصارا د ټول کفار معذور دي ځکه چې ايته خپل مشران د اسلام بدی بیان نه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه او د امت مسلمه سپکوانه دای په ځکه شي هغه عوام هم نه خبر هغه به جاهلان دي به په کار کې د ټول يهود نصارا انسان ټول جنت ته لړشي نا دا معذور نه دی دوی ته دین ورسېدل دی دا په یو کړه شوی دی اوس په ضد باندې ولاړ دی دا په ضد باندې ولاړ دا مسله دا هغه شابه بارکه دا چې نه مسلمان دی دادانو چا به بارہ کې د دې یو باندې کې اوسېږي چې حل تنه ټلیفون شته دی نه کوم عالم ورغله دی نو څوک بیانون کې نه هغه چرته راغله دی او په دې ځکه یو غلطه عقیده ولرله او اراده خو صحیح اراده ون الله مهربان ذات دی به یو خدا خبره وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په رد وکړي دا شرکی خبرې مخه وایي مرګري دې نه منع کړل د دې نه دا معلومه شو چې دا کفر کلمه ویل سم د سینې کانه ماتي دا نکاله ماتيږي دا به د پر کفر کلک پاتې شي او درې میاشتې پتیریږي به نکاله ماتي چې دوه درې میاشتې نه تیر شي دوه نه نکاله نه ماتيږي ډیر خلک هغه شک کې چې کلمه د کفر دې چرته ویلې شي نه بس به مفتیانو ته واجب بس کذر باندې طلاق او شاو به د نکاله کدا غلطه خبره ده پدې کې مخکې چې تیر شو د مسلمانانو د خلینو له بعضي مسلمانانو د خلینو یو بل خبره وخته چې دا د نوی مسلمانانو کړې و دا ویلو چې لن نغلب اليوم نن به موږ مغلوب نشو موږ به غالب کیږو په دشمن باندې ځکه چې موږ ډیر زیاتی په خپل کثرت باندې اعتماد وکړو په خپل ډیروالي باندې دا موږ لپاره ډیر سخت عبرت خبره ده په دې آیات کې د مؤمن لپاره هر وخت دا د عبرت خبره ده هر وخت قرآن او حدیث همیشه د الله د توحید د حفاظت کړی ده دولس زره فوج کله جمع شوه دی دی پر له دولس زره فوج جمع دی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې لا یغلب 12000 من کله عام قاعده دا قانون دی د الله چې دولس زره مسلمانانی دا به کمزوري نشي دا به ضرور په دشمن غالب کی د کمواله د وجه نه به دا مغلوب کیږي نه چرته کدا کې کم دی کم نه دی دا پوره فوج دی کدا مغلوب کیږي نو یا به کی ایمانی نقصان دی دا بل ته تشریح وکوم د بل حدیث یا به د دې تکتیک خرابي ترتیب به خرابي هغه اصول باندې به جهاد نه شروع کړي چې کوم اصول شرعي اصول دي او شرعي اصول باندې به جهاد نه شروع کني دوله زره کسان هیڅ کله نه مغلوبه کیږي نو دین دا خبره وکړي چې موږ دوله زره کسان موږ به مغلوبه نشو دا خبر الله رب عزت باندې بده ولاګیدا او نبی صلی الله علیه وسلم باندې بده ولاګیدا فکر هذالک رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بده ولا ځکه الله رسول چې دی هغه خو د توحید علم بردار دی دا به شخص دی چې خلکو ته توحید ورکی الله تعالی ورکی ناغب دغه خبرې به بدی غنل چې په ځان باندې کې اعتماد راځي په ډیروال باندې اعتماد راځي په مال باندې په وسله باندې اعتماد راځي ټیک د اسباب په استعمال او طاقت د الله هغه ته ځان ورسپاره توکل به هغه باندې کیږي یو تفسیر کې راغلی دی یوسف علیه السلام په جیل کې د الله ذکر ډیر زیات کاوه یو مرګره ته رها کېده واته ته هغه ته ویلې چې اوس کورنی عین درب بیگا کله چې تلاشی نه بادشاہ په دربار کې زما تذکره وکا چې یو سړی دی جیل ته چا گزار کړی دی او چې سلمان ته فرود دی دغه سغم وکړي لک شانې ده فانصاه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین وې دی وخت کې یوسف علیه السلام ذهن لک شانې انسانان طرف تلاړ انسان طرف ته ځین لار اسباب طرف ته ځین لار اگر که اسباب جایز دي خو د اوچت بندگانو په باره کې د الله قانون دار چې ډیر زیات تنبیه ول ورکړي ذهن چې لګمن ته مخلوق طرف ته لار چې رب بادشاہ دي مخلص یو هغه د الله نه ذهن لک شنه غفلت کې شو سره غفلت لک سات د پاره نو الله ولا وېدا سزا ورکړه چې په دې جیل کې نور کړونه پسی تیار کا را واته لیکن الله ولا په دې جیل کې نورم پاتې کا د دې خبرې د وژنه ان بیا ورته الله په نسبت ډیر عزت مند دي ډیر وقار او ډیر چته مرتبه ده خو الله نه غواړي چې داږي په سړک کې دي د الله نه بغیر بل څوک وي په دې خبره باندې موږ ډیر خلک نه پويږي او هغه بد ګمان کوي چې دا خبره تاسو ولې کوي خو زما عزت مند د الله طریقه ده چې خپل بعضی خاص دوستانی خاص الله غیرتی ذات دی غیرت له ورزي په دې خبره چې داږي په سړک کې دي د الله نه بغیر بل څوک وي لکه یو غیرتی انسان چې څنګه غیرت کوي په خپل دوست باندې په خپل اهل باندې غیرت کوي چې رضا دې بل چاته ونه ګوري بالکل نظر دې اندې بل چاته ونه کی الله هم خپل بازي بندگان نه دا غوړل چې دایي په سره کې دې بالکل هیڅوک نه بغیر در رب العالمین ځکه بیا غیر سزا ورکې تنبیه ولا ورکې ندی مسلمانان چې دا خبر وکړو نبی صلی الله علیه وسلم په خفش الله رب العزت ولا بدا تکلیف ورکړ چې په اوله کې دې شکاسو خوراو ډیر مسلمانان داغه د وجه نه شهیدان شول او دی باندې کسره الله دا آیتونه مراولې ګرځتا بعضی مسلمانان ویل چې الله وعده چې موږ سره مدد کړي دا مدد ونی ونه شمه سره دا ولې موږ دونه کسان شهیدان شو ولې وته تختیدل موږ نو الله ته داسې جواب وکړو چې لقد نصركم الله في مواطن كثيره الله تاسو په ډیرو ځایونو کې مدد کړی دی ويوم حنان او د حنان په ورځ یې تاسو مدد کړی دی اذ اعجبتكم كثرتكم كل جتاسو حیران کړلې په تعجب کې واچولې خپل ډیروالي چې لمه ډیر زیتی او په غیب نه اعتماد پیدا شنه فلم تغنی عنكم شيئا هیڅ په ریاض له در نه کړ سره دا کنه چې ډیر وای او بهم دشمن در باندې پاوله کې غالب شو لکه دا واقعي رسته راځي وضاقت عليكم الارض بما رهبت از مکه در باندې څنګه شولا د دې زمکه د تنګوالي شکر لسته ذکر کیږي ان شاء الله تعالی زمکر باندې صدا چې پراخه در باندې څنګه شولا دونه غشي در باندې خوشي شو ثم ولت مدبرين بهم شارا واړولا منډه مواله سمانزل الله سکینت والا رسولی اللہ پر رسول بانی در آرام راولی گڑا که روب رانا گئی وی نیری در وعلى المومنین ایمان والا بانیم اللہ رب رزد بیت آرام راولی گر زک اللہ در مومنان مددگاری وانزل جنود اللہ تروها و ملائک راولی گر تی تاسو نلی دل مومنان تا نخ کارا که دا و کافر تا کارا که دا او کافران لی عذاب وار کروستا دیر عذابونه لکروستا بتاسو گوری دی قون لسون عذابونه تکلیفونه ولور کردی دی پریشانه کردی تر سوچ ایمانی ندر آوره اگه وقتا پر طول پر عذاب بنی اختو او دا جزا دا کافرانه دا ثم یتوب الله من بعد ذالک علامه یشا بی اللہ پا بازی خلقو توبی باز پچا چه واری چاکی چه خیر ده اغیط دا ایمان ور نصیب کئی با او بازی کسان لبا عذاب ور کئی دا ایتون اللہ را ولی کلاو چه تاسو گره پا اللہ بدگمانی مکو چه دا من سے مدد ولی ونکو یا نبی رسم سے مدد ولی ونکو دا ستاسو دا غلط خبری دا ونکو که تاسو دا غلط خبره نکو ولی اللہ بس مدد دا ولی ورزی نکنه دا دو خبری پلا را کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روان شو او تردی چی حنین علاقی تورسی دا دو چارشنبی پا ورز بانی دا خالی پا ورز وطلی و چارشنبی پا ورزل تورسی چارشنبی شپاوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو جاسوس بل مقرر که چی تلاشا او احوال بمعلوم ہے انس ابن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ اگر دا امر روکی چی تبا پاس بانی سوری گی ویوازی بزی دیر کسان دل دا تک فیدا من نده ویوازی بزی و دا دشمن احوال بمعلوم لراوڑی و اگر دا معکام نروانش او طولش بی مزل وکو وکو د دې دشمن احوال معلوم اول له داریو ولا قوت ورا غيو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شپه تیر کړل سار منځ باندې ودرېدو سی حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم چې په منځ باندې ودرېدو مخ ته یو باغ وای دغه باغ ته ولاړو مخ ته باغ او په جمع باندې ولاړو نبی صلی الله علیه وسلم سنت عادت داو چې په منځ کې به مخ ته کتلې دګه د وسنه طریقې دی یو دار جلان د زمکي ته وګوري او د مدار چې مخه تم کتل شي یوه بخاری خپل دا طریقه ورکه چې مخه ته کتل ډیرو حدیثو کرا غره نو مخه ته دیوال ته سره ګوري یا مخه ته سوګر روانه هغه ته ګوري یا ایمان ته ګوري نو دا جایز عمل لے. او زید سجدی ته کتل لک زید افضل لی زکه دي کې خوشو لګړې ری نبی صلی الله علیه وسلم په منځ باندې ولاړو جمع اور کوله سار کې چهارشنبه ورځ دا نو زمانځنه چې څنګه فارغ شو نوې فرمایل چې جا افارس وکما بیگا چې موږ مرګره لګلې وغار هغه هیڅ انګلی د رسول الله صم په دې منځ کې په دې باخ کې د نوړان دی ولید او یاده معجزتنه دا خبره وکړه چې تیار و په تیار کې نخ کاره کې د سو هغه وی چې تاسو مرګره راغې کم مجاهد چې موږ لګلې وراغې په دې کې لک سات پس هغه راوړل شي نبی صلی الله علیه وسلم ته احوال بیان کړي چې دشمن دغه شان دراغله د پلانکی ځای کې دی او دی علاقه کې دی او دی کې او دای ترتیب د ټول ترتیبات یو ته بیان نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې هل نزلتا الليلا نن شپه چرته کوشي خوب دې کړه آرام دې کړه هغه یا رسول الله نه زه ټول شپه مزل ما کاو ټول شپه د ما خام نه ساره پورې الا للصلاه منځ ته سره کوشم چې ما حسن من میکړه دې او یا سار منځتا یا ماخام منځ دي ته کوشم او له قضا حاجه یا چرته قضا حاجت راغلی هغه ته کوشم نور چرته می تکیانه ده لګورې تمام نه ده کړ نبی صلی الله علیه وسلم ډیر غړ زیره ولا ور چې دنن نه بعد کته هیڅ عمل ونه کوم داستا ده فرق کافی ده دا یو څوک داری چې دنن شپه تا وکړه د ټول مجاهدین مسلمانان او د کافرانو احوال دراوړ دمستا ده فرق کافی ده کته نو هیڅ عمل ونه کوم داستا ده فرق کافی ده ستا د جنت ته داخلو لپاره دا یوش په کافی ده. ودا لري بدري د چیوازې په یو سر باندې دشمن علاقه ته ورتل او د شپې په لیک نبی صلی الله علیه وسلم خپل مرګرو له ترتیب ورکا تعبات الجيش هغه ته وای مرګري زه پځه کوله حنان علاقه ته ورسېدل حنان علاقه ته حنان چې دا تاسو نه لګرا دی خوازه ده تقریبا 2000 لسمه ده د عرفات نه وتمزل دغه لقیته ورسېد خپل مرګري زه پځه کوله په خې طرف باندې مرګري مقرر کا په چپ طرف باندې مقرر کا مخې ته خالد بن ولید مقرر کا او زر کسان وسره دي زر فوجان دا غسرا شاه سواران او پهلوانان مرګري ځای په دې علاقه باندې مقرر کړ مخه مالک بن عوف النصري دا کار کړو چې هغه دی حنان غاړه تر اغلی او خپل مرګرو له د شپې نه د دې چا شنبې بشپ باندې ترتیب د مخ کې نه ور کړو دي ته ویلو چې دی حنان یو وادي د دسه وادي د چې جوړ لري دا کند د کته او دی خو دی خو ته نږدې وړي وړي نورې کندې دي نو بدی کې به تاسو پټ شئ تا اشتن کې کسان به بدی کې پټ شئ او مخې ته باندې کسان کېنی او غاړو ته باندې کېنی دا ټول طرفونه کمینه وته ونیو د کمین د نیولو شکل یې جوړ او مسلمانان ته پته نشته چې دیو کې دل تر اغلی ګمانې دار چې دا کېنی د فنن نشاسته دي الته بوس ورزو نبی صلی الله علیه وسلم مرګور ته امر وکړ چې ورزې چې دیو په څنګه ور داخل شلو په دې کند باندې کته ور کوشلو نبدی کې دشمن په حمله شروع کړل د ښي طرف نه په غشو باندې شتل او په نیزو باندې گزارونه او د چپ طرف نه گزارونه د مخ کې نو داغه چې کوم هغه دسته د فوج غټه واغیم په حمله وکړل لکه څنګه چې یو کس حمله کوي او په دې جنگ کې د عرب ډېر تکړه خلکو نه سخت حمله وکړه د حمله وکړه چې د مسلمانانو سم راګر د الله مولا سزا لګور کوله دا یو د خبرې د وژن د شه راګر چې ډېر مسلمانان دي شهیدان شو شهادت باندې ورسید خالد بن ولید هم پکې زخمی شي هغه هم پکې زخمی شي او عام مسلمانانو په زړګي ستروب واکېش الله کارته وګوره اوروب پکې واکېش نو دشمن ورپسې او دیتې منډه والے به تر واپس او را واپسې کې به بل یو کار وشه چې دی واپس راتل دی خو نه برنه نو مسلمانان په روان دی او داغه طرف هغه راخیږي نو دیو بس را وځنګېدل تل جوش او خان او سونه به تر واپس کې یو دی خو نور به روان ځکه دی برکه سم ته پته نشته دی او لاندې کسان به تر واپس کیږي او دلته دا غته طرف حمله شروع ده نو د سمراګیر شوړي چې سمراګیر د دې د وژنه د الله د طرف روبم پراغه مسلمانانو باندې نمنډه وکړه مسلمانانو هر څړي ځان خلاصاو ځان بچا او رسول الله سره بره ده هغه ته پته ولګیږي چې مرګور باندې شخص ولګیدل هغه په شي طرف باندې روان شي د دشمن طرف ته روان شو اگر شرط ونه تختید الله رب عزت فضل باندې دی وخت کې د نبی سره سم طاقت راخاره شجاعت دی مرګر کې څه شهیدان شول او څه کسان شو هغه وتختید راته کوم دایره لپاره فایده وجود د دشمن د لاس نور مړ نشي دا حمله وشوله په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو مرګر سره پاتې شنو ټول تلار لکشن کسانو سپایت شو یو عباس رضی الله عنه سپایت شو یو ابو سفیان ابن الحارث چې دای د ترزوی دی غوس را پاتې شو او لکشن مهاجرینو سپایت شو لو نبی صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې خپل بدلی و اداره کارا شو قاچره باندې سورو او دا قشر دی دشمن طرف ته مخ ته بوتله او ابو سفیان رانی ول چې یا رسول الله مخ مزه خوب بشي او هغه مخ ته کیدا او دا چې مه مواله چې ان النبی لا کذبا یا خلکو زد الله پیغمبر یا ما زد رو جن نیم زد روغ نیم زن نبی ما انا ابن عبد المطلب زد عبد المطلب زیم عبد المطلب مشهور سره زکر داغی نمالی دنی کتی نسبت کرده زد عبد المطلب جن پا دی کی فیده یو داده کس ما مرگور شکست رو یا تکلیب منتور سره دیدی دا مطلب نده چی نبوت گی نی خراب شد نبوت دی سره نخرابی گی لکه مثلا یو عالم ده حق پرست ده تیو حق پرست یو شاس ده باس شد په دې باس کې شریف ته چاله کې وکړه تیس ته چپ کړل ته له خبره نه درته الله وغلا ورته ولا په چاله کې کی تر اغیر کړل نو دا مطلب نه دی چې قران او حدیث کټش دا قران او حدیث کټه کېدل خو دې باندې نه راځي ستاسو په چاله کې باندې چې تا یو مولا یو طالب یو امیر اغیر کې هغه غریب غلې کې نو دا مطلب خو نه شو چې قران او حدیث کټش زما د مرګور د شکس په وجه کتاب او سنت نه کټه کې زما نه بوت نه خرابي او بلا د عربه د دا چې خپل د نکاح د پلان نه به دا په جنگ کې انا ابن الاقوع زمن الاقوع يم دا د فخر کلمې په دځه کې ویل جایز په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل بدري دار چې په دشي مقام کې ځان پټول پکایي چې څوک می ویني نه څوک می आवाज وانه وري خو نبی صلی الله علیه وسلم خپل आवाज کارا کاو او دشمن ته ځان یو تور خو دا ډېره بدري ده د دې د وجه نه دا برای ابن عازب نه چاته پوس وکړو یا ابا عماره هل فررتم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم هنین تاسو په هنین کې تکلیدلی وای ناغه جواب وکړو چې والله ما والله رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم په الله رسول الله تکلیدلی وی د نبی صلی الله علیه وسلم باندې تکته نه راغلی لیکن موږ چې په دشمن باندې ورالو نه دا یو ډیر تیر انداز کله کوشتل کېږي تکړه نو موږ ډیر مسلمانان شهیدان کړ نو ډیر مسلمانانو شکست خوړ راو پښولو نبی صلی الله علیه وسلم په ځای باندې ولاړو لګ مرګی دی وسرو پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عباس ته ویلې چې आवाज وکړه خپل مرګو ته आवाज وکړه چې راواپس شي نبی صلی الله علیه وسلم لاول आवाज وکړه چې دی عباد الله یاد الله بندگان دې فرازه فاری ډیر تیز شکست وړلې او دشمن ورپسې ده نو د دې د وجه نه ډیر وړاندې دی ورسېدلې دي عباس رضی الله عنه سره چې د आवाज به د زرو کسانو په ذکر ورکاو دونه تیز आवाज عباس आवाज وکړه چې یا اصحاب الشجره یا اصحاب الشجره ایغه مؤمنانو چې تاسو دا ونی دلان دی غبیحت کړو بیعت الرضوان په حدیبیه کې چې غلوز کړو چې موږ به تختنو در رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت لپاره وزن شیدان کو تاسو څه شولې هغه خپل خبره وتره یاد کړه چې دا را یاد کړه وای والله لك ان عطفتهم عطف البقر على اولادها ودسره وپشو لك غواګان چې خپل بچی ته څنګه دا تیول ورکی وي په دشي طریقه دا مسلمانان را وپش سوچ وړاندې تری واغې ورستره او پښو سوچ نه زیو غزر را وپش وکبره او پسکاو که نه بره او پسکې دوک به پرخدا او زغره به ترخته را دنګلې به دی اواز ته به ځان درساو به اواز وشو چې یال المهاجرین یال ما ای مهاجرینو چرته ای انصار تاسو چرته یا بني حارس من الخزرج او پهلوانانو تاسو چرته ټول وای اورور را روان او واپس راتل د نبی صلی الله علیه وسلم خواته د نبی صلی الله علیه وسلم خوا کې چې سل کسان جمع شو سلام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مکڑلا او دا قچن را کوشش چھے اللہم انصر اللہم انی اسألوک نصرک یا اللہ زستان مدد غوارم یا اللہ مدد راولے گا یہ دا دعا مکڑلا او دا دی دعا نا بعد جنگ شروع شو دا دی دشمنان سے جنگ شروع شو پا ہم دی میدان کی دا دی سنو کسان جنگ دی دشمن سر تگورا او دا غنور مسلمان سرور راو پس کی گی اگین جنگ شروع پدې کې دا ټول را پښولو جنگ انتهایی ګرم شو نبی صلی الله علیه وسلم دا وخت یو فرمایل چې الان حمیل وتیس وس د جنگ تنور ګرم شو انتهایی تیز جنگ په دې ځای کې ځکه دشمن هم ډیر قوی شل زره کسان او دارنګ اصلي هم وسره مضبوطه را پښتل کوم ډیر تکړه دي مسلمانان هم دی وخت کې الله به تر واپس کړل نبی صلی الله علیه وسلم دې کې معجزه ښکارا شوله وې دا کچن را کوښو خاورې را واخستل په موټی کې او دی دشمن ته د څور غزار کړ دا یو فرمال چې شاهه تل وجوه الله دې مخونه بدرنګ کی دا معجزه ده چې معجزه او چې دا شګی لاړ یو د دې هر یو انسان چې د دشمنان نه دایي پسترو کې واقع شي دې ته معجزه وایي کنه دا یو موټی شګی چې مختلف علاقو کې دشمن یې دې څنګه ورسه لیکن دا شګی لاړ او دایي پسترو کې واقع شولې خپل سترګې مګلې سینې لیدل او در رسول الله صلی الله علیه وسلم خیری نو سم د سپاغي باندې شکست ولګي دا رو پاغي باندې راغی ناغي منډه شروع کړل مسلمانان ورپسې شول او هغه منډه والے ورپسې منډه خزم ته پاتې شول دا غیو نه غواغان او ګړې بزی او خان او سمادونه چې سره دی سره سپینه راوې ټول ته پاتې شو ادي وته ته دلا الله رب عزت پاغي باندې رو برا واچاو سار کې دا غیو زورو او ماقام کې مازیګر کې به د مسلمانانو زورو کله چې لاول کې د مسلمانانو شکست وکړو نتیجه کې بازي نوي کسانو دوه خبري وکړلې نوي کسانو چې نوي مسلمانان دي او د اسلامي سمجرته نه دی پریوته پدې کې وکړو کلدا داغنو مکلد بن جبل الله هغه دا ویلې چې الا بطل اليوم السحر جادو لار ختم شو جادو لار ختم یعنی ګمان دا چې محمد رسول الله وصفه دا کوم کارونه کې دا ټول په جادو باندې وکړل انه یو له جادو است ختم دا خبره چې وکړنه دي کې صفان ابن امیہ چې دا له اوسه مشرک دی او نبی صلی الله علیه وسلم ځان سبوتله دی جنگ تا لکه دا واقع اوس په دې کې بیانې یي جنگ ته بوتله ده هغه ته چې اوس کو چپ شه دشي خبرې مکوا لا اي ربيني رجلا من قريش خير من اي ربيني رجلا من ثقيف دا محمد رسول الله که زمنګ دشمنم ده او ایمان هم په نه جراواله خو قريشي خو دې کنه خپل قام پرستی خو پکاره ده لګه د ثقيف قبيله صفاتونه سره کې چې داغي مشران مني او خپل کلی مشر نه مني محمد رسول الله هر کوم نبی نه دی موږ نبوت یې نه منو په دمر د قريشو نه خو دې کنه د قام پرستی خبره وکړه دا کوم پرسته خبر هم داغه د فار په دمن او کله کله د دې کوم پرسته چې رسول الله پیدا ورکړي دا خبره مکه و ابو سفیان چې دام نه مسلمان دنو دی مسلمانانو پورې وخندل چې لا تنقطع هزیمتهم دون البحر و دې مسلمانانو خدای چې منډه وکړه چې نږدې و چې دریافت رسیدلې ته جدید دریافت رسیدلې و هغه ځای پورې و منډه دونه رو په دې باندې راغله دونه شکه سی وخړه تدیو دا سپکواری لکشانی بایانا و زکر نوی مسلمانان دی لازم اسلام از رتا نده پریوتی یا پریوتی دی خلیکن سم خبر ندی ناپوی دی دی ناپوی دی وجه ندیسی خبری که روست دی دا سی مسلمانان شوی دی ویر متقین خلوگو دا صالحین خلوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زان سرد دی جهاد تا مشرکم بوتلی دی صفوان ابن امیه مشرک دی وی دبا دزغرو کار کاو دزغرو تاجیرو نبازی روایتونی که داری چه دری زر از غری تی اخسته وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی واخسته وی بازی که داری چه سلی تی اخسته وی دوانا خبری صحیح دی لاولا که تی سل اخسته بیتری ستا دیری واخسته لی ندویه لی چه اغصبن یا محمد امعاریا دا از غری چه تمان اخلی نپا زوری ران آلی غصب که ران او کلنا اسی سوالی ران اخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چه او پیره اولا امان ور کرده اونو بیتی اسلحه مزلحه مال تناخست نا آغه دیویلی چه بلعاری مزمونه دا تان ما واقست سوالی می دن واقست او زیزی مواریم که زایع شو زبی دل واپس در کوم دار زینه چی زبی دل پیدا کوم سوالی شی که قیده دا شرعی مسئله یو سوالی تا گاره ورک چه دا ویسه دا پندر لاغور پوری بکلرش یا دا مال واخله دا سامان والا بدی باندې کار کاوه کمد شي دی ورکاو داغه پلاس کې هلاک او هغه ظلم نو کړه تعدی نه وکړه همدې شي داغه پلاس کې به داغه تاوان بناله امانت دی امانت چې ځای شي بس نه به وړه الله تبارک تم صبر کې هغه به هم کوي تا مثلا دې شي له موټر وغانه ورک پلاره کې وځي کېده واولې دا اور یو واخص خراب شي تاوان نشته دی دای تاوان نه خو که قصدن هغه ته ور وره چولې هلاک کړي به بده تاوان علي خو چې قصدن نه هلاک کړي نو څه دی نشه دا یو کړه دیم قانون دا د کاریه مضمونې د څه وته ویل چې لکه دا شیخ در کوم خو که خراب دی کو غره تاوان به راکه احتیاط کوه که خراب شوه نه به تاوان در باندې راځي نه به دي تاوان افسته شي لکه دلته نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل عاریه مضمونه د دې زموږه سوالی د اخلم په زموږه د نالم که هلاک شو به دې بل درکو دا د رښتنه مسله د ډېر فیاض شي لور کوي فی قیم مسائل که احکام شریعت که ده بیوع و ده حلال و ده حرام پا مسائل که ده ره فیده وارد ده دی حدیث نبلا فیده رو وطلا چه ده مشرکان و نمده ده خستلا پا باب ده جهدونو که ده مسئله مخکم ویلی واسی اختصار سره چه ذهن کلاوشی و سره ده اللہ ده دین ده پراخی نخبه سمرا اسره علم لیری که دمرا سره پراخی رازی و سمرا اسره جاهلی دمرا ده ذهن تنگی تنگا د علم د پراخوار د وژنه په اسلام کې ډیره پراخی ده د کافرانو مدد د خپل دوه قسم دي یو د عید زوات نه مدد د خپل دي سات چې دای فوج او پولیس ځان سره بوزي جنگ ته چرایږي تاسو به جنگ آی کې علما یې زور کړه د پاتو شرطونه معنی چې په دین کې راغلي هغه ته شرطونه لري سخت شرطونه دي هغه چې دا کافر بده شي چې حسن الرای فی المسلمین د مسلمانانو سره به دوستی وي مسلمانانو د پاره به فیاده کوي او دا بل دشمن سره به دښمنی وي د شي سره به وي کمان بده دی مسلمان په لاس کې وي واک بده دی وي د اسلام غلبه او په دې باندې راځي و غیره و غیره شرطونه یې لګولې دي یره بده دی دښمن نه ني نوم او شهرت به داږي اواز نه کوي نو د کافر نه به سره مدد اخستل شي نبی صلی الله علیه و سلم د مدینې نه مدد اخستې او ایتې په وخت کې موږ سوي جنگي دلته دا صفان ځان سبو تلل او دوه نمبر د کافرانو د مشرکین او د غلطو خلکو نه اصلحه اخستل یا پیسې پیسې موږ لرا کوي دون اصلحه را لرا کوي موږ په پلان کې کافر وو استاسو دشمن دي موږ هم دشمن دي تاسو د خپل ملک د پاره کار کوي او موږ د خپل اسلام د پاره کوو نو دا نه روانه ده. یو سره مثلا جهاد کې د الله په لار راځي او د کافر نه اسلحه واخستل مال ته واخستل یو یې نه مایي کې واخستل چې بدیل اربع لار شي بدیل اربع بدی کې ستاسو دشمن دی په دې کې تاسو خپل وکول شي نو دا نه روانه ده اسلام په جهاد نه ده. د ورسانو سره جهاد په افغانستان کې تاسو ته پته ده او د ټولو دنیا کافر اسلحه را لګلې د ټولو دنیا او مسلمانانو غسل او دیت چا دا نیویل چې دا اسلحه نه روا ده او حرام ده ځکه د امریکای نه روانه ده یا د یورپ د کافرانو نه یا د چین نه یا د بل ملک یا د هندستان نه دا چا نه ویلې. مجاهدین خپل واک او د کافر نه اسلحه غسل خیر دي کې سهار نشته ده ست خپل فایده کیږي او د کافر خپل پیدا کیږي. هر جهاد کې دا قانوني چې د بعضی کافرانو پکې فایده وي لکه څنګه چې د مسلمانانو فایده پکې امریکایان چواله کی وځي کې د چین پیاده ده هغه په خوشحالي شره دا اول شي چې د سینې چې موږ ته ګرځي د خلک متوجي نشي د چینانو کې پیاده ده د نورو ملکونو کې پیاده ده په والو کې ویلي دا په پیاده زمنن ده وکړ شي خو چې تکل جهاد د پاکستان د پاره د چین د پاره د دې ملکونو د پاره نه کې کده دیو د پاره د جهاد کاو د شرکت په دې سره مشرکیږي ځکه جهاد کې د انسان یو عالم د پاره دی وکړو د امیر د تنظیم د پاره وکړو ته مشرک شوې د پاتې لا دا چې علماني حکومت یو غلط قانون د انګریز بکی او داګه د پاره یو سره لګي دا یقیني مشرک دی جدا کار کوي په خبره ځان خپ پوهه کوي دا غلط قانون د پاره چې څوک جهاد کوي دا هم مشرک دی لیکن ته جهاد اسلامي شرعي جهاد کوي او د یو ظالم یو کافر نه دی بکی واسلحه واخستله مدد دی بکی واخستله دي کې ګناه نشته دی په ډیرو د لایلو باندې چې دی وکه وسونه شي بیانوله لیکن دې مسله کې د باج خلکو ذهن لګ بندې او ډېر د ته اشکانات پکې کوي او بس معمولې کښ باندې سره کافر کوي چې کښ دې وکم وای کافر د سیمه کوا لکه د الله د دین بصیرت ځان کې پیدا کا غیرت ته هم لري بصیرت به هم لري نو دوه طریقې سره وبې کامیابی راځي ان شاء الله. نو نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا اصله هم خسته و دای ځان سبوتلې هم د مشرک جهاد ته بوتلې و نو د دې نه معلومه شو چې د مشرکین نو اصله خسته و دای په اصله هم نه جنگېدل چې د مسلمانانو خپل پیدا پکې ودو سقي د دغه د صفان کې خپل پیدا و نه دا جایز. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مشرکین مغلوب کړل مشرکین او کې درې ډلې جوړې شوې یو ډله وتختیدل بطن نخلې ته بل ډله وتختیدل او تاس ته او ډیر د دې د قاعده او مشره او دا مرګری چې کوم اکثر دا طائف ته وتختیدل او طائف کې مضبوطی قلاګانې وی هغه ته نه وتل او ځان پسې دروازې را بند کړو او د یو کال خوراک د غیر سره وو او د یو کال خرچه وو سوا د یو کال پورې کاغه محاصره شي هم هغه څوک نشواله. نبی صلی الله علیه وسلم د دغه ځای نه رسته به څو کړل د دې ډلې سره څو کړل د دې سره څو کړل طائف والا سره او به په کومه طریقه دا غزیم راو په شوې ده فتح کله شوې ده د دیو زه هڅ سره د نور ډیرو فیدونه چې په دی واقع کې د ناراضي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق او دغه حکمتونه او د دین نور بصیرتونه هغه به کرخ کاره شي ان شاء الله تعالی. الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته صلاح په دین بصیرت راګه عمل توفیق دې الله تعالی سره صلی الله وسلم علی نبینا محمد.